عربها یهود سه قبیله در مدینه زندگی میکردن: بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر. بنی قینقاع و بنی نظیر در ابتدا رفته بودن، به همون غداری که کردن پیامبر اونها را کشید. هرچی بنی قینقاع و بنی نظیر، هرچی بنی قریظه بود، اینا مانده بودن در تعهدشان، ولی این تعهد خود را در غزوه احزاب شکستاندن. بعد از اینکه عرب ها پشت سر رفتن، یکی از رهبرای بنی قریظه برای مردم خود خواند، گفت میفهمین که کاری که شما کردین که محمد صلی الله علیه و سلم شما را اعلام میکنند؟ بدان ما یک چند پیشنهاد بر شما دارم، بیان امیر قبول بکنه. شما خود میفهمین که محمد پیغمبر بر حق خداست، بیان تسلیم شوین و ایمان بیارین، سالم میمانین. قال مقال کردن که نیمه ای کار خود نمیکنیم. گفت خیلی کی کار نمیکن، بیان یک کار دیگه بکنین، همین زنا و اطفالتان را به دست خودتان بکشین، بعد از او در مقابل محمد بجنگین که اگر زنده مانین، اگر کشته شدین، اگر کشته شدین دلتان به اولادایتان درد نمیکنه، به زنایتان، و اگر مان با زنا و اولاد پیدا میشه دیگه بگیرین. گفت این کارم نمیکنم، ما چرا اولاد خود را بکشین؟ گفت وقتی که این کارم خیلی کردن نمیتونه، خیلی انتظار از او را بکشین که در پیشوری با شما رحمت و باز میکشد دیگه، و بجنگین در روز شنبه، بدون از اینکه احترام روز شنبه را نگاه بکنین. این امیالی حضرت محمد فکر میکند که در روز شنبه یهود حمله نمیکند، بنان این می خیلی خوب وقت است که ما یک بارگی حمله میکنیم بر مسلمان ها، هرچی که پیش آمد خوش آمد. گفتی کارم نمیکنیم. گفت وقتی کی کارم نمیکنی، کارم نمیکنین، انتظار بکشیم که سر شما چی میکند. باز پیامبر خدا علیه السلام اعلام داد که نماز دیگر را باید در بنی قریظه بخوانیم. باز صحابه پیامبر خدا علیه السلام رفتن به طرفشان و در اوجا اونا را محاصره کردن 25 روز و بالاخره به این وادار شدن که باید حکمیت حضرت سعد بن معاذ را بپذیرد. و حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه وقتی که تیر خورده بود، گفته بود که پروردگار ما را نکش تا وقتی که ذلتی از این مردم را به چشم سر خود نبینم. اما تا الله جل جلاله به واسطه حکمیت عظیم مبارک فیصله کرد که کسایی که در جنگ سهیم هستند اونا کشته شوند، کسایی که در جنگ سهیم نیستند اسیر شوند و مال و دارایش به بیت المال سپرده شوند. باز هم سر شد الله او را هم برای ما شما ذکر میکنه که هر کسی که با شما جفا بکن در سطح که شما مؤمن بوده باشین، خداوند متعال مردم های جفاکار و آنانی که ناقضین عهد هستن اونا را رسوا میکنه، ایمان به داشته باشین. و انزل الذین ظاهروهم و فرود آورد از دشها آنان را که مددگاری کرده بودن لشکرهای کفار را، من اهل کتاب، از اهل کتاب، من سیاسیهم، از قلعه‌های محکم ایشان، و قذف فی قلوبهم الرعب، و انداخ الله جل جلاله در دلهای ایشان ترس را. فریقا تقتلون، گروهی را می کشتید، و تأثیرون فریقا، و اسیر می کردید گروهی را، و اورثکم ارضهم، و به میراث داد شما را ارضهم زمین ایشان را، و دیارهم خانه‌های ایشان، و اموالهم مالهای ایشان، و ارضا لم تطعوها، و آن زمین را که پایمال نکردید آن را، و زمینی که تانوس پیمانش نکردیم، الله او را هم در این غذا برای شما داد. یک بار خدا برتان وعده داد که فارس و روم و مصر را میگیریم، الله باز امتو کرد. و کان الله علی کل شیء قدیر، بیشک خداوند متعال بر هر چیز تواناست، الله به هر چیز توانا هست. ببینید وقتی که خداوند متعال یقینا به هر چیز تواناست، ولی یک بار امتحان انسان را میکند که تحمل از این صلاحیت از این داری یا نداری. اگر صلاحیت داشتیم الله کمک میکنه، اگر صلاحیت نداشتیم الله کمک ما را نمیکنه. پیامبر خدا علیه السلام وقتی که مالا آمد، دارایی آمد، اقتصاد مسلمان ها خوب شد، کشور آرام شد و هر خانواده مسلمان یک چیز نان و دارایی و فرشا و زندگی خوبتر پیدا کردن، پیش پیامبر خدا علیه السلام هم زن آمدن، یکی گفت که بر ما اتو لباس مصری را جور بکن، یکی گفت که لباس ابریشمی را جور بکن، یکی گفت که همی قالین بر ما بطی، همی رقم تقاضاهای خوب خوب را کردن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جگرخون شد که ای خو مقام نوبت از شما در ایجا مست پیش را میخواییم. امو بود که با خانمهایشان خفه شد وقتی که خفه شد حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما داخل خانهشان که رفت، پیامبر خدا برش ابتدا اجازه نداد، بعد برش اجازه داد. و حضرت عمر فهمید و حضرت ابوبکر صدیق گفت که من میخوام که پیامبر خدا را یک کمک خوش نگاه بکنم. باز رفت بر روی که یا رسول الله، یعنی مادر حفصه که هستن این بدبخت از پیش دادیم گلونم گرفت و چیزای را میخواست، من دمی روی زدم، من دمی روی زدم. و پیامبر خدا برش تبسم کرد، یعنی دخترای ما امیر خنکارا را میخواند. و پیامبر خدا برش قصه کرد که یا از پیش و مال داره دنیا را و زرق و برقش را میخواند. باز پیامبر حضرت عمر و ابوبکر از دویشان خیست که دخترای خدا لحظ بکنه که شما چرا پیامبر را اذیت دادین. پیامبر اینها را نگذاشت، الله ای آیتها را نازل میکنه و گفت را یک طرفه کرد. از این معلوم میشه که خدا پیامبرش چقدر دوست دارد. شما میبینید که در این مواضع هم فورا الله چی میکنه؟ پیام میدهد، پیام میدهد. یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل لازواجک، بگو به همسرانت، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر شما میخواهید زندگانی ناچیز دنیا را و زینتها و آرایش آن را، فتعالی بیایید، فتعالی امتیع کن و اصرح کن صراحا جمیلا، پس بیایید تا مدعد هم شما را امتیع کن، مدعد برتان بتون یک جور لباس برتان بتون، و اصرح کن و رها کنم شما را صراحا جمیلا، برها کردن بسیار نیک، من یک به طرف خانایتان بریم. در این خانه پیغمبر این لکس زندگی وجود ندارد، این چیزایی که شما خواستین اینجا وجود ندارد. و این کنتون نتوردن الله و رسوله، و اگر شما میخواهید رضای خدا و پیغمبر را و دار الاخره و سرای آخرت را، فا این الله بشک خداوند اعد للمحسنات من کن اجر عظیما، اعد آماده کر للمحسنات، للمحسنات من کن، برای از محسنات من کن، برای نیکوکاران از شما اجر عظیما، پاداش بسیار بزرگ دار. ای آیت که آمد زناشی گفتن تیر مادر از سید دیگر در زندگی و پیامبر خدا نمیگن که بر ما این چیزا بده، هیچ گاه برش نگفتن دیگر. و یقینا برای زنان مسلمان ای ها زیبنده است که آنچه شوهرشان نداره نباید از پیش خواسته شود. این برای یک زن مسلمان زیبنده است. زنای افغانستان با سرصفه شروع کردن، هر عروسی که میشه علا بر مول نو نو بخر، خبر داریم بیچاره مامور از هیچ چیز هم نداره دیگه، از کجا کنه بر تو، هر چی که میشه چیز رواجه جقلی هستن. این لباس ما را دیده سر خود که دیده دیگه چی میشه دیگه، بهش ما باید نو بپوشم. این کل ضعف ایمان است، نه ایمان که ضعیف شد باز این تو کارا مهره. برای زنان مسلمان این زیبنده نیست که پشت دیگه پای کوچک بگردد، لباس ما را فلانه دیده و ندیده، نو نو باید بخرم. نه شما بیمعنا، ای تو زنهای در افغانستان ات خسن بخداد که از 30-40 جورت لباسش بیشتر رفتن، بینن چی زورت داری که میرخم چی بی جای خریداری و با پول اصلی را بی جای مصرف بکنه، آخرت تا نجور بکنه. یا نساء النبی، ای همسران پیامبر، من یأتی من کن بفاحشت، اد یکی از شما که آمدن بکنه به یک عمل بی حیا مبینت ناشکارا، یضاعف لها العذاب و ضعفین، دوچند کرده شود برای او عذاب ضعفین، دوچند دیگر الله به او عذاب میدهد. و کان ذلک علی الله یسیرا، و ای عذاب دادن پیش الله بسیار آسان است. مقام منزلت خانواده پیامبر بزرگ است، کسایی که در اینجا خیانت میکنه عذابش هم بزرگ است. و من یقنط من کن، و هر که فرمان برداری کنم از شما، لله مر الله را و رسولی و پیامبر او را، و تعمل صالحا و بکند کار شایسته را به طریقی پیغمبر، نعطیها بدهم او را اجرها مد از او مرتین دوبار، و اعتدنا لها رزقا کریما، و آماده کردیم برایشان روزی بسیار با عزت را. هر کسی که از شما عمل نیک بکند دو اجر برش میدیم، یکی از بس نسبت به خانواده پیامبر، و یکی هم به اساس از عمل صالحتان. یا نساء النبی ای انصاران پیغمبر لستن که احد من النساء نیست شما مانند هر یک از سایر زنان در فضل و در شرف ان اتخیتن اگر بترسید و تقوا پیشه بکنید فلا تخضعن بالقول پس ملایمت نکنید در سخن گفتن فیطمع الذی فی قلبه مرض آن را تمام بکند اون شخصی که در دلش مرض شهوت و نفاق است و قلنا قولا معروفا و بگوید سخن نیک را سخن نیک را باید بگوید ای پیامبر ای زنان پیامبر شما زنان دیگه واری نیستین که با هر چی که دلت هست بوده باشه شما بگوید خطاب به خانمای پیامبر خدا علیه السلام ولی محور کل زنان مسلمان است هر زن مسلمان این آیت را باید در نظر بگیرد که هر با کسی صحبت میکرد که از جمله محرمش نبوده باشد فلا تخضعن بالقول در سخن کرشمه کاری نکند در سخن نرم نرم گپ نزد بزند زیرا او انسانی که در دلش مرض است تمه برای بی‌حیایی و برای فساد زباد پیدا میکند و قلن قولا معروفا سخن خوب را باید بگوین استوار باید گپ بزنین و بدون ضرورت گپ نزنین بدون ضرورت گپ نزنین اگر میگوین باید استوار گپ بزنین این موضوعی که اقتداری کشیدن که آواز زن حرام است این صحیح نیست خب اول شما فکر بکنید که حرام چیزیست که به دلیل قطعی ثابت شده باشد این تو دلیل قطعی نا ندارن که از چیز حرام بگوین این خود دلیل شده نمیتونه به خاطر که تلبیه را زنا آیسته میگن بدن آوازش حرام است به خاطر از اینکه اگر آواز زن را حرام بگوییم بسیار مشکلات ایجاد میکنیم از عبارت ما میگیم که زن میتونه میراث بگیرد زن میتونه مال داشته باشد وقتی که مال داشته باشه خرید فروش بکند میراث بگیرد در قضا شرکت داشته باشه میشه که گپ نزند مراد از او گپهایی که ملایمت دارد و مراد او گپهایی که فساد را ایجاد بکند و بی ضرورت بوده باشه اونو حرام است در وقت ضرورتشان به شکل درستشان و در صورتی که آمرین بالمعروف بوده باشه هیچ گپی نیست یک خوی نکته شد این پیام داده شد که بر زنای مسلمان سخنهای با کرشمه و ناز و نعمت در مقابل کسایی که اونها محرمشان نیستن نباید بگویند این یک موضوع شد دوم نکته چرا این کارا نبگوید میگه فیطمع الذی فی قلبه مرض تمام پیدا میکنه انسانی که در دلش مرض است باز رد شد همون نظری که اکیدا زنا زد میگه ولی دل ما خو پاک است قرآن میگه دل تو خو چتل است بخاطر که بی‌معنا گپ میزنی بلفرض اگر پاک بوده باش جانب مقابل دلش پاک نیست باید معلدی فی قلبه مرض او کسی که دلش گندگی دارد او با تمه پیدا میکند ایش گفت نمیزنی نه و قلن قولا معروفا همیشه سخن نیک بگو مطابق به شریعت خداوند متعال و قرن فی بیوت کن و قرار بگیری در خانه هایتان ولا تبرج الجاهلیت الاولا و ظاهر نکنید خود را ظاهر نکنید تجمل خود را مانند ظاهر کردن عادت جاهلیت گذشته و اقیمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله و برپا دارید نماز را بدهید زکات را و فرمان برید از خدا و پیغمبرش و قرن فی بیوت کن قرار بگیر در خانه ایتان تعداد زیادی از مفسرین کرام میگه که اگرچه خطاب برای همسران پیغمبر است ولی حکمش عام است برای زنان مسلمان بگوین که در خانه هایتان بشین شما رو با ماموریت ها چی؟ تمام روز پشت ماموریت میدوین عرضه از دست گای به یکی پیش میکنی گای به دیگه از او کارا بدترترش باز برو در معصات یهود در معصات دشمنان خدا باز کار بکنین در اوجه با شما چی میماند؟ چی عزت برتان میماند؟ کدام بخش دین برتان میماند؟ و زنان مسلمان بگو که در خانه بشین زیرا مکلفیت نانت الله بر تعیین کرده شوارت باید نانت بته لباست بته آبت باید بته پدر و برادرت باید بده چی ضرورت داری کسی میده پشتش و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن و ظاهر نکنید تجمل خود را زینت خود را ظاهر نکنید چی رقم ظاهر نکنید تبرج الجاهلیت الاولا مانند ظاهر کردن عادت گذشته عادت جاهلیت گذشته مفسرین کرام در این وقت یک تعداد اصل اشتباه رفته بودن میگن که یکی جاهلیت اولی است که قبل از اسلام بود به عنوان پیش از تولد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او جاهلیت اولی بود جاهلیت ثانی جاهلیتی بود که پیغمبر خدا در اوجا زندگی داشت بنان بعد از جاهلیت نیست. خب قرآن دیگه چیز تثبیت میکند که نه، جاهلیت اولی همانا جاهلیت است که پیامبر در روز زندگی داشت، جاهلیت ثانی جاهلیت است که از ماست در قرن 21 ای جاهلیت است. قرآن اینجا میگه که بر زنا بو که در خانه خود بشینن و ظاهر نکنه تجمل و زینت خود را، مانند ظاهر کردن عادت جاهلیت عرب که در زمان پیامبر علیه السلام چی میکردن؟ این چادر را به این شکلی منداختن، سینش هم خلاص بود، سرش هم خلاص بود و میگشتن. این کار نکنند. قرآن میگه که مانند جاهلیت اولی زمان پیغمبر. آره، جاهلیت قرن 21 که شما ببینین سر جاهلیت عرب باور بکنین برش بر سلام مندازین که تو بسیار خوب چیز بود. در اوجا خو یکان بار در رسمهای عبادتی از مکه میگفتن این عبادت از داشت تواف میکردن و غیر از خو باز لباس داشتن. آره، در اروپا جاهای هستن که لچ میرخسن. در جاهلیت عرب هیچگاه دیده نشده که یک زن با سگ آروسی بکنن و در جاهلیت قرن 21 این دیده شده است. در اوجا دیده نشده که مرد با مرد آروسی بکنن، زن با زن آروسی بکنن و در جاهلیت قرن ما این کار صورت میگره و برای دعوت کرده میشون. در اوجا جاهلیت های گذشته این دیده نشده که با یک زن چندین نفر مقاربت بکنن و در جاهلیت امروز در اینجا میشود. الله شاهد است به اندازه جاهلیت امروز فسادش بیشتر است که انسان عار میکنه چی گونه وحکو کلمه را استعمال بکنه، قلم عاجز میشه و شرم داره که چیز را نوشته بکنه. ولی این رزیل ها، این مردم ها انتو یک نظام آوردن. یقینا قرآن میگه یا زنا بیرون نبرن که او جاهلیت اولی شما باز تکرار بکنن، او جاهلیت تکرار بکنن. ما تأسف میکنیم به او پدر و او برادر و او شوهری که میفهمه که دخترش با چی لباس بیرون میبرد ولی معنیش نمیکنه. خوب میفهمه. ای زنایی که به این لوچکی در کابل میگردن، هر کدامش پدر و برادر و یک رئیس دارد. بنان اینا چرا پرسان نمیگن که دخترم به این شکل میری؟ اگه با مکتب میری خود رست کرو. لباس همین لباس است. تو پتون نمیپوشی، عجیب شکلش. جانت برهنه معلوم می شود. بشا بر تو چی می گرد؟ مردم بر تو چی می گرد؟ مکرکت یک زن مسلمان چی؟ واقعی نصاله بر پا دارد نماز را. فاتین از زکات بدهید زکات مالتان را. فاتین الله و رسوله و فرمان برید از خدا و پیغمبر. ببینید که می شود که وقرن از وقار شود. وقره یقره وقارن به معنی سکون می شود. بنان بر زنهای مسلمان بگره با وقار باید در خانه هایتون زندگی بکنید، با وقار با حیثیت باشین. انما یورید الله جزی نیست که خداوند متعال می خواهد یذهب عنکم رجس اهل البیت، تا دور کند از شما سخنهای ناپاک را اهل البیت، ای اهل بیت پیغمبر. و یطهرکم و پاک کند شما را تطهیرا، پاک کردنی شما را پاک بکنه با پاک کردن بسیار پاک. دیگه الله به خاطر ازی میخواد که شما در این نظام باید عملی بکنید. هر کس که این نظام عملی بکنه پاک میشود. یک دیداری برما چی میگه؟ میگه این قفصاتی که در نزنهایی که بقرب میپوشن اصل دیگه نیست. ما میگم که اگر اصل یک چند دانه خواهد بوده باشد، خب این فسادی که در لویلوچه هست که شما در هر دستر برن که ببینی ایران ببانی، این فساد نیست که یک زن برای یک نامحرم دست بدهد. این فساد نیست که با یک کسی که هیچ نمشناسش با ایتو بحث بکنه، ایتو خنده باش داشته باشد مثل که در خانه شم رایش هست. این بد نیست. آیا این بر نیست که لباس های مبتذل و بی‌معنا را بپوشی و دیگران را بر خود جلب توجه بدی؟ مستقیم داد کام تقدیم میکنن. بنان ببینید که این گفت غلط است که باز کسی که چادری سر میکن سرزو باز گفت بزنی، حجاب سر میکن سرزو گفت بزنی. بنان ما ایره نمیگم که او زنهای فاسد و مبتذل که میخوان که شناختنشان تبیز که در وقت فسادشان شاید سادری سر بکن، به این شک نمیکنم. ولی این بخش بیشتر است. این بخش فسادش بیشتر است، رزالتش بیشتر است. و برای جانای مسلمان لازم است که در مقابل این فتنه باید قیام بکنن و ایستاده شون. یک خدا انتو میخواهد که شما پاک بوده باشید. و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن و یاد کن آنچه که خوانده میشه در خانه هایتان من آیات الله از قرآن کریم و حکمه از حدیث پیغمبر. این یاد بکنید، قرآن و حدیث یاد بگیرید. ان الله کان لطیفا خبیرا، بشک خداوند متعال دارای اسرار و خبردار. لطیفا، اما اسرار پوشیده و مرموز را الله با خبر است. خانم حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه وقتی که از حبشه آمد و پیامبر خدا علیه السلام گفت که یا رسول الله، یک بخش بزرگ از مردم و زنا هستند، ولی خطابات را ما در این کمتر می‌بینیم در قرآن کریم. الله ای آیت را نازل می‌کنه، ان المسلمین و المسلمات، بشک مردان مسلمان و زنان مسلمان، و المؤمنین و المؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمنات، و القانتین و القانتات، مردانی که بندگی کنندگان و زنان بندگی کنندگان، مردانی که خاضع هستند گردن گذاشتن به احکام خدا و زنانی که به احکام خدا گردن گذاشتن. قانت به معنای عابد هم می شود، قانت به معنای مطیع و فرمانبردار هم می شود، یا قانت به معنای کسی که دوام می دهد طاعت خدا را. زنانی که طاعت خدا را دوام می دهند و مردانی که طاعت خدا را دوام می دهند و صادقین و صادقات، راستگویندگان مردان و صادقات و زنان راستگویندگان، در چی؟ در آنچه که دوام می کنند در او راست بوده باشند. و صابرین و صابرات، مردان صابر و زنان صابران. و الخاشعین و الخاشعات، و زنان مردان فروتن و عاجز به احکام خدا و زنان فروتن و عاجز به احکام خداوند متعال. خاشع به معنی خائف است. الخاشعین، مردانی که میترسن از خداوند متعال و زنانی که میترسن از مخالفت امر خداوند متعال. و المتصدقین، و مردانی که صدقه میدهند ام فرض و ام نفل را. و المتصدقات، و زنانی که خیرات میکنند نفل و واجب را. و صائمین و صائمات، مردان روزدار و زنان روزدار، ام فرض میگیره ام نفل میگیره. و الحافظین فروجهم، مردان حفاظت کننده دگان فروج خود را. و الحافظات، و زنان حفاظت کننده فرشهای خود. و ذاکرین الله کثیرا، مردان یاد کننده الله را کثیرا زیاد. و ذاکرات، و زنان یاد کننده الله را زیاد. اعد الله لهم، آرسته کده خداوند متعال، آماده کده الله برای ایشان مغفرت بخشش و اجر عظیم و پاداش بسیار بزرگ. الله به این گروه چی کرده؟ اعد الله لهم، آماده کده خداوند متعال برایشان مغفرت بخشش اگر غلطی اصلیشان دگان بر سر میزند. و همچنان و اجر عظیم، مزد بسیار بزرگ. امام مجاهد می فرماید که لا یکون ذاکرن لله حتی یذکره قائما جالسا و مستجعا. ذاکر زیادو کسی است که خدا را به ایستاده و به نشسته و به پهلو و به خواب یاد بکند. ابو سعید خدری رضی الله عنه می فرماید که من ایقظ اهله باللیل و صلی اربع رکعات کتب من الذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. و شوهری که خانم خود را به نماز استاده بکند در شب و برش بود یک دو رکعت نماز بخواند، و او زنی که شوهر خود را به تهجد بلند بکند، خداوند متعال ارزویشان را در ذاکرات. و کدام ذکر؟ کثیر ذاکرات، ذاکرین الله کثیرا، ای خداوند متعال نها را ثبت میکند. بعد از این که شناختیم که مقام پیغمبر خدا علیه السلام را، مقام خانواده پیغمبر علیه السلام را، مقام و مسئولیت زنان مسلمان و مردان مسلمان را، بعد پس قرآن عطف توجه میکند به اهمیت اطاعت از خدا و پیغمبرش صلی الله علیه و سلم. موضوع طوری بود که پیغمبر علیه السلام برای حضرت زید بن حارثه زینب بنت جحش که دختر عمه پیامبر خدا علیه السلام بود، کسی برشتایی کرد که خواستگاری بکنند. او در ابتدای فکر کرد که پیامبر علیه السلام مرا به خودش میخواند، بنان موافقت کرد. پس آن که فهمید که این را به حضرت زید بن حارثه میخواهد، ممانعت کرد، گفت که من این کار را نمیکنم. الله جل جلاله این آیت را نازل کرد. وقتی که آیت را نازل کرد، برادرش عبدالله هم اول مخالف بود و خود زینب بنت جحش و او هم چون مخالف بود، بعد از نزول از این آیت فورا تن به رضایت و نکاح حضرت زید بن حارثه میدهد. ای در نظر داشته باشند که مقدمه با آیت های بعدی می شود. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت سزاوار نیست برای مرد مؤمن و زن مؤمنه اذا قضى الله و رسوله، چون فیصله کند الله و پیغمبرش امرن کاری را، ان یکون لهم الخیارت من امرهم، این که باشد ایشان را خیارت و اختیار من امرهم در کار ایشان. مناسب با یک مرد مؤمن و زن مؤمنه نیست که خدا و پیغمبر یک فیصله بکنند، باز اینها در کار خدا و پیغمبر چی بکنند؟ پیش دستی بکنند. و من یعص الله، هر که نافرمانی کند الله را و رسول و پیغمبر او را، فقد ضل ضلالا مبینا و تحقیق گم شده از فقد ضل و تحقیق گمراه شده ضلالا مبینا، با گمراهی دور از حق و با گمراهی واضح و روشن. ببینیم که برای یک مسلمان زیبنده نیست، مناسب نیست که خدا و پیغمبر یک فیصله بکنه بعد از دوره نپذیری، یا او را تأویل بکنی، یا او را زیر پایت قرار بدی، یا تو بگی که ما نشنیدیم، برش مناسب نیست. مناسب برای مسلمان همیست که سخت در این باب دقیق بوده باشن. ببینین که تاریخ صحابه را در این باب مطالعه بکنن. پیغمبر علیه السلام وقتی که رحلت کرد، در بین مسلمان ها قال مقال بود به اصلاح که آینده حکومت اسلامی در اختیار کی باید باشه، امیر کی باید باشه، خلیفه مسلمان ها کی باید باشه. گفت به جای رسید که انصار گفتن که بر ما هم از خود ما امیر باشد و بر شما از خودتان امیر باشد. سرتی پافشاری کردن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که گوش بکن، ما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدیم که الائمه من قریش، ما از پیغمبر شنیدیم که امیرها و رهبرای حکومت اسلامی از قریش هستند. دیگه سخن گفته نشد. اما با میگه که پیغمبر حقا گفتن که ما سید و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. نحمده ونصلي. الله جل جلاله چگونگی حکم را در باب رسالت و لزوم اطاعت از خدا و پیغمبر را برای ما شما بیان کرد. بعد به یک موضوع بسیار مهم که در حقیقت باز هم نفی و از بین بردن نظام جاهلی قدیمی بود و او را هم شروع میکند به ای که رهبر حکومت اسلامی حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم خود به شکستاندنش عملا باید اقدام بکند. و این موضوع طوری بود که حضرت زینب بنت جحش حسب ارشاد خداوند متعال با حضرت زید بن حارثه عروسی کرد. بعد نسبت ناملایماتی که در بینشان بود، زید بن حارثه آماده از این میشد که خانمش را طلاق بدهد، ولی پیامبر علیه السلام برش میگه که کار خوبی نیست، طلاقش نده. موضوع به حد میرسد که نمیتونم با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشم. هرگاه که زید خانمش را طلاق میدهد، چون از طرف دیگری دختر عمه پیامبر خدا علیه السلام بود و از طرف دیگر به امر پیغمبر علیه السلام برش حکم شد که باید با زید بن حارثه روسی بکند. بعد از طلاق از طرف زید، پیامبر علیه السلام به خاطر که از طرف دیگر مواسات بکند با این زن که اطاعت خدا را و پیغمبر را قبول کرد با واسطه که دلش نبود، بنابراین جهت این موضوع پیامبر علیه السلام در این فکر بود که چی خواهد شود، چی کار شود که این دختر و این زن آرام بگیرد و او خلایی که یا مشکلی که برست زندگی رخ داده کمی سرش مرهم گذاشته شود. الله جل جلو برش حکم میکنه که تو باید با زینب بنت جحش عروسی بکنی و پیغمبر علیه السلام این را میفهمید که ارگو با ای عروسی شود باز امو گفته های منافقین سر خواهند داد که محمد با عروس پسرخوانده خود عروسی کرده. چگونگی شکستاندن نظام جاهلیت تبید که اوصلای بسیار بزرگ بکار دارد و خداوند متعال به این موضوع هم پیغمبر علیه السلام را انتخاب میکنه که کار باید خودت بکنی و آغازش بدی. الله ارشاد میدارد و استقول للذی انعم الله علیه، و یاد کن چون گفتی مرکز را که انعم الله، الله سرش احسان کرده و توفیق اسلام و انعمت علیه و تو بر بالایش احسان کردی با آزاد کردن آن، امسک علیک زوجک، نگه دار نزد خود همسرت را، و اتق الله و از الله بترس و زندگی خود را با صلح و آرامی و خوبی سپری کنید. بعد وقتی که فهمیدی که این کار نمیتونه که عبدشم زندگی خوبی داشته باشم، بنان باید طلاق واقعی شود تا که آرام بگیرم و این مشکلات حل شود، و تخفی فی نفس کما الله مبدیه، و میپوشانیدی آنچه که خدا ظاهر کننده آن است، و تخشناس و میترسید از مردم. دی دلت بود که وقتی که ای بخاطر اطاعت خدا و پیغمبر با ای کس آروسی میکنه، آری که ای شخص طلاقش میدهد بخاطر که آرام بگیرد، ما آماده از این شوام که امرایش آروسی بکنم. بعد و تخش ناس از مردم میترسیدی که پشت سرت باز یک تبلیغات شروع بکنند. والله احق و الله سزاوارتر از اندخشاه که بترسی از او، الله سزاوارتر عزیز که از او بترسی. بنان این نظام خودت باید به عمل خودت از بین ببری. پیامبر علیه السلام مأمور به این می شود که باید با حضرت زینب عروسی بکند، و پیامبر علیه السلام با زینب که عروسی می کردن، نه مسئله مهر شده، نه مسئله شاهد شده، هیچ چیزش هم نبود، زیرا حضرت زینب افتخار می کرد، می گفت که عروسی شما با پیامبر علیه السلام توسط اولیایتان صورت گرفتن، هرچه عروسی ما با پیغمبر خدا علیه السلام که از طرف آسمان تنین شده و ای افتخار است که الله برای ما داده. و پیغمبر علیه السلام در حدیثی که انس رضی الله عنه روایت میکنه که ما اول من نبی صلی الله علیه وسلم ما اول ما زینب اول ما له بشاتم. پیامبر علیه السلام به هیچ کس ولیمه نکرده بود، مثل که ولیمه کرد برای زینب بنت جحش و گوسفند را ذبح کرد و مسلمانان را نان داد. الله می فرماید فلما قضا زید، تا چون به انجام رسانید حضرت زید بن حارثه منها از آن زن و طرح حاجت خود را به انجام رسانید و عدت تیر شد، زوجناها او را در عقد تو در خواهیم آورد. زوجناکها او را در عقد تو در خواهیم آورد. لکی لا یکون علی المؤمنین، تا نباشد بر مؤمنان حرج گناه فی ازواج ادعیائهم، در نکاح کردن همسران پسرخواندگانشان. اذا قضوا، چون به انجام رسانیدن منهن از آنها وطرن حاجت خود را، و کان امر الله و از حکم خداوند متعال مفعولا کرده شده. الله فرمود که هر به حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه حاجت خود را با او ختم کرد به این عنوان که طلاق برش داد. بعد از او باز سپری شد ایام عدت، زوجناکها، ما او را در عقد نکاح تو خواهیم آورد. چرا این کار می شود؟ تا که رسم جاهلیت بشکند، لکی لا یکون علی المؤمنین، تا نباشد در آینده بر مؤمنان حرج کدام گناه تکلیفی فی ازواج ادیائهم، در نگاه کردن زنان پسرخواندگانشان. بنابراین پیامبر علیه السلام از یک طرف دوستی با حضرت زینب بنت جحش را تثبیت میکند و دلسوزیش را تثبیت میکند، از طرف دیگر خداوند متعال این نظام جاهلی را از بین میبرد که همانا یکی از اهداف دین حفظ نسب بود. پس خواندن یک انسان به نسبی که از او نیست، این در حقیقت حقوق تلف کردن یک انسان است. وقتی که او حقوقش تلف می شود، الله جل جلاله این رسم جاهلی را شکستاند که نه هر کس را ودعوهم لآبائهم، اشخاص را بنام پدرانشون شما صدا بکنید نه بنام خودتان. نکته دیگری که است، پیامبر علیه السلام تعداد از علما که 220,000 شاید تعداد صحابه می رسید، از هیچ کسش صراحتا نامش در قرآن کریم نیست بجز از حضرت زید که دیجا مستقیما میاد فلما قضا زیدون. و یک افتخار بسیار بزرگ است به حضرت زید رضی الله عنه که نامش مستقیما در قرآن کریم ذکر است. علتی از ازدواج را هم قرآن میگه که کی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، ولی ایتو نیکی بی موالا ازدواج بکنه، اذا قضا منهن نواترن، وقتی که قضای حاجت پوره شده باشد، نکاح و طلاق ختم شده باشد، عدت سپری شده باشد و هست امر خداوند مطال کرده شدنی. یک تعداد از این کسا یا به اساس جهلشان بر یک موضوع، بعض موضوعات در تفاسیر می اعزا که در باب اسرائیلیات و یا هم ضعیف است، مفسرین او را یاد میکنه به خاطر این موضوع که تثبیت بکنه که این تو یک دفع هم است ولی غلط است، از این خاطر میارشن. تعداد مسلمان های ما او را میخوام اگه بیگه فلانه تفسیر بود و طور مثال ابن کثیر بسیار روایت ها را میارن و در اخیر در چاپ و مهم میکنه که ضعیف است، این غلط است، این موضوعی است. امام قرطبی، امام آلوسی یا کلشان این کار را میکنن. خواهد متاسفانه که وندگاه که این موضوع به کتاب دیگر انتقال پیدا میکنه، این کلمه غلط و ضعف کتش کس یاد آور نمیشد. بعد از او با سلسله نکاتی به شأن پیغمبر و دین و اسلام و صحابه با داخل میشد که بعد پیغمبر از او بیزار است. از جمله در این آیه بعض مفسرین در دلش نوشته میکنه که روز پیغمبر علیه السلام حضرت زید را کار داشت، وقتی که داخل خانهش میشه روی زینب بنت جحش را میبیند و به اصلاح خوش میشه که اگر عروس نمیشد. از این موضوع با زید بن حارثه خبر میشه و زید بن حارثه میگه که من خانه میخواد طلاق میکنم تا که تو رسول الله خوش شدی. ببینین ای کام و ای سخن و ای رقم گفته در شأن یک انسان عادی بسیار زشت است و شخصیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خود بسیار بلند است. باز در این جهل شعاره که چون روی از اون ندیده بود ناگهانی دید، ایتو یک طرز فکر امرایش پیدا شد. و حالا که شما خود فکر بکنین زینب بنت جحش دختر عمه پیغمبر خداست، پس این میشه که ای اول بار ایره ببینه؟ ایره پیغمبر خدا بسیار زیاد دیده، در خانهش به اصلاح شریک بوده، چطور میشه که رقم گپ بزنن؟ دوم ایش ندیده باشد، شما شخصیت پیامبر خدا را اقه کوشش فکر میکنیم اقه خرد بوده باشد؟ گپ از این نیست، بلکه خداوند متعال میخواهد که از یک طرف دل شکسته حضرت زینب که به خاطر اطاعت خدا و پیغمبرش دلش نبود که با زید عروسی بکنه، ولی به خاطر اطاعت خدا و پیغمبر عروسی کرد. بعد خداوند متعال میخواست که این آروسی به شکل صورت بگیره که تاریخ جاهلیت از بین برود، رسم و رواج جاهلیت از بین برود، این خار و این حادثه صورت میگیرد. بنان به این موضوع باید دقیق شوند که مفسرین کرام یگان بار موضوعات را ذکر میکنه به خاطر رد یک موضوع. یکان باره موضوع را میاره با خطره که تثبیت بکنه ضعف موضوع را. ما تا آخر داستان را نمیخوانیم، در مابینش قطع میکنیم که این افلانه این تو گفت، بینن یک جنجال را پیدا میکنیم. ضرور است که باید علما، جوانا و مسلمان ها به این نکات باید ملتفت باشن. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که قسم به خداست اگر پیغمبر علیه السلام چیزی را میپوشانید از قرآن کریم، این آیت باید فوت میکرد. ولی پیغمبر علیه السلام نتانست که این را فوت بکنه و چون حکم خدا بوده. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له، نیست بر پیغمبر علیه السلام کدام تکلیفی فیما فرض الله له در آنچه که مقرر کرده است الله بر او، سنت الله مانند روش الله فی الذین خلو من قبل، در شأن آنانی که پیش گذاشتند. و کان امر الله قدرا مقدورا، و هست انداز و از امر خداوند متعال اندازه مقرر کرده شده. بیان که از همسران پیامبر علیه السلام که داشت، خداوند متعال او را برچی کرده و مقررش برچی کرده بود. ارگا که با پیامبر با زینب عروسی کرد، باز منافقین گفای خودش رو کردن که محمد رفت با زن پسرخوانده خود عروسی کرد. الله ای اثار ناظر میگه ما کان علی النبی من حرج، و پیامبر کدام تکلیفی هم نیست، گناهی هم نیست. فیما فرض الله له، آنچه که الله درش مقرر کرده باشد. عروسی زینب بنت جحش را الله مقرر کرده، سنت الله مانند روش خداوند متعال فی الذین خلو من قبل، در شأن آنانی که پیش گذاشتن، پیش از انبیا گذاشتن، اونا سنت شکن بودن. سنت های جاهلیت را پیامبران گذاشتن مشکستاندن، پیامبر هم این سنت جاهلیت را شکستاند. و کان امر الله، و از حکم خداوند متعال قدرا مقدورا، اندازه مقرر کرده شده، حکم خدا تعیین شده است. یکی هم امیسته که به پیامبر علیه السلام چون حکم میکنه که تو باید سرقافله سالاری بوده باشی که نظامای غلط را بشکنانی به عمل خودت. بعد تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام میکند که ببینین ای پیامبر، این سنت های جاهلی را هر پیامبر پیش از تو شکستانده شد. الذین یبلغون رسالات الله، آنانی که می رسانند رسالات الله، پیغام های الله را، و یخشونه، و در این باب می ترسن از الله، و لا یخشون احدا الا الله، و نمی ترسن از هیچ کس جز از الله، و کفا بالله حسیبا، و بس از الله از حیث کافی بودن، تنها خدا کفایتت می کند. این موضوع شکستاندن نظام های جاهلی را پیامبرا کردن، آنانی که رسانیدن رسالت های خدا را از پیامبران. بنان تو هم پیغمبر هستی و این رسالت زمواریش تو داری و تو باید بشکنانیش. بعد خطاب جواب برای کسایی که گفته ها را سر می دادن. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نیست حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ابا احد من رجالکم، پدر هیچ کس از مردان شما، پدر هیچ کس از مردان شما نیست. که تو وقتی که نام پدر برو گفتی و قوانین جاهلیت خودت را تطبیق بکنی، و ایتو نیست که پیامبر علیه السلام پدر هیچ کسی از شما نیست که از جان خود هر چی که خواسته باشه او را عملی بکند. ولیکن رسول الله، ولی حضرت محمد فرستاده خداست و خاتم النبیین و مهر تمام انبیاست. بنان اگر این کار پیغمبر نکنه پس کی برگزار میکند؟ بنان شما را محمد علیه السلام را قیاس به پدرانتان نکنید، بلکه این فرستاده خدا هست و خاتم النبیین. دیگه کدام پیغمبر نمیاد که بارزه باز کاری که پیغمبر نکرده باشه دیگه کس رو چی بکن تصحیح بکنه. پیامبرای دیگه که بودن خب بعض چیزا مطابق به ظروف باید نمیشد، ولی ظروف تطبیقی نداشت. بعد پیامبر دیگه که می آمد ظروف تطبیقی حکم پیدا میکرد، از او بعد پیامبر حکم خود را صادر میکرد. زیرا برای قانون چندین چیز مهم است. قانون باید بر مردم معلوم بوده باشد، قانون باید وجهه تطبیقی داشته باشد و قانون مطابقت با محیط باید داشته باشد. سلسله قوانین است که باید بوده باشد ولی وجهه تطبیقی ندارد. وقتی که وجهه تطبیقی ندارد تأخیر می شود. هرچه قوانین شریعت اسلامی است، این قانون گذارش وقتی که رحلت بکن خود دیگه کس نمیاد. وقتی که دیگه پیغمبر نبوده باشد، هر حکم را باید پیغمبر علیه السلام در زندگی خودش تطبیق بکند. بعد از تطبیقش جنبه عملی پیدا میکند. از این خاطر میفهمن ولکن رسول الله، ولی حضرت محمد مصطفی رسول خداست و خاتم النبیین و مهر تمام انبیا. خاتم ببینید به یه عبارت که بگیرید که از ختم بگیرید آخرین پیغمبر است، یک عبارت دیگه پیغمبر نیست. و یا باید که از انگشتری بگیریم همه به اصطلاح مهر و نگیر همه پیغمبرهای خدا هست و تحویل در انگشتری با هم چیزش نگیر نشست و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیم. از طرف دیگر شریعت از خدا هست، خدا خوب میداند و کان الله و از خداوند مطال بکل شیء علیم و هر چیز آدم. امام مسلم در صحیح خود از جابر بن عبدالله روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمود مثلی و مثل الانبیاء که مثل رجول بنا دارا. مثال ما و مثال انبیاء علیه السلام همانند است که یک مرد یک کسی یک خانه را جور بکند، تیارش بکند، فاقامها و اکملها، خانه جور شود و پورش بکند. الا ما و علبینتین، مگر جای یک خشت ای وجود ای خطا مونده باشد. فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، مردم داخل از قصر می شود و تعجب میکنه از زیبایی از قصر و خوبی از قصر را بیان میکند. خود در ذهنش و یقولون میگن لولا موضع هذه اللبنه لبنه، دیگه قصر خوب بسیار خوب شد این می جای اگر اینی انجور می شود. فانا موضع اللبنه، ما جای امو چی هستم؟ خشت هستم. جئت و آمدم فختمت الانبیاء و مر گذاشتم در چی؟ در مکاغذ انبیاء. از این بعد دیگه نمیاد. فکرتون دیگه اگر مر که میشود همیشه در آخر موضوع میشود، هر که در آخر موضوع مهر شود بعد از این با چیزی که نوشته شود او شامل بحث نیست. نامای انبیاء آمد در آخرش نام پیامبر علیه السلام باز دیگه سرش مهر گذاشتش و انا خاتم النبیین. موضوع ختم نبوت یک موضوعی است که قابلیت بحث بیشتر را داره و من مختصر سرش اگر بحث بکنم. اما خواهد بود که الله جل جلاله پیامبران را رای کرد به هر محیطش. جامعه انسانی اول خواسته های و ظروفی که داشت در محیط خودش پوره می شد. بعد خواسته هایش بیشتر شده رفت با قریه های دیگر روابط باید پیدا می کرد. با قریه دیگری که روابط پیدا میکرد مجبور بود سلسله قوانین دیگرها را بپذیرد و سلسله قوانین بر دیگرها بدهد. بنام پیامبرها هم در اون زمان محدود و مکانهای محدود مبعوث میشدند. آهسته آهسته رشد عزیز در وجود انسان پیدا شد که نه، ما نمیتانیم که به تنها زندگی بکنیم، ما مجبور هستیم با کل دنیا زندگی بکنیم. به عبارت دیگر یک وقتی بود که مردم در یک ولسوالی که پیدا میشد در اونجا میمود، همین نزدیکترین جای کابل بلد نبودن، همین مراکز ولایت خود بلد نبودن، اونجا میخوردن کلان میشن. چون خواسته هایش بسیار محدود بود، خواسته ها بزرگ شد، بنان روابط هم بزرگ شد. وقتی که روابط بزرگ شد، خواسته ها بزرگ شد، طبیعی است که باید قانون ضرورت است که این قانون باید تثبیت بکنه خواسته های مشروع هر قوم و منطقه و سمت و محیط را. این قانون که جور باید شد و نافذ بر کل مردم بوده باشه که در حقیقت آنچه که مردم با اون نیاز دارد او را باید بدهد برش، این قانون که باید جور بکنند. این را یک تعداد پروفسورها یک منطقه خطبیست که منافع خود را میگیره دیگر را قبولش نمی کنند. هر با یک مملکت را جور بگه دیگر ما مالک را قبول نمی کنند. بنار خداوند متعال آیستا آیستا بر رسالت انبیاء آیستا آیستا ای صداد را به انسان گذاشته. یک قانون باید سرش عملی شود و ایتو قانونی که کلی که با او باید گردن بگذارد که او قانون نه از یک قوم باشد، نه از یک محیط باشد و نه او را یک بخش از انسانها او را قرار کرده باشد. بنان اسلام من حیث ایتو یک قانون کلی که آفریدگار از کائنات او آفریدش و او برای ما شما رایی کرد، او خدایی که نظام را آفرید در نظام تکوینش که نقص وجود ندارد، نقطه وجود ندارد، در نظام تشریعی که به ما رای کرده او هم نقصی نیست. بنان این نظامی که به ما رای کرده، این نظام دارای اهدافی است که یکی از اهدافش حفظ دین، یکی از اهدافش حفظ مال، یکی از اهدافش حفظ نفس، یکی از اهدافش حفظ نقص، یکی از اهدافش حفظ عقل است. این دین با این اهداف آمد. چه رقم آمد؟ هم کامل است ویژگیش، هم شامل است، هم ابدی است و هم از طرف خدا هست. بدان کل سیستم در این وجود دارد. آورنده ای از این نظام با آخرین تأیید خود این سیستم را ختم کرد. بدان جامعه بشری دیگه نمیتونه که از این قدر قانون آراسته‌تر، دقیق‌تر و مطابق به حال بشریت را بیارد. از این خاطر الله هم چی میگه که و خاتم النبیین. این پیامبر دیگه خاتم انبیاست. بعد از او پیامبر نمیاد. دیگر کس نمیتونه که جعلی پیامبرها را جور بکند و اگر جورش هم میکند باید علیش مقاومت صورت بگیره و اینها پیامبران دروغین هستند و کشتنش جواز دارد. من میخوام از وقت استفاده بکنم یک نقطه شما را ملتفت به او بکنم. غلام احمد قادیانی که در پاکستان به اصلاح از بین رفتن، او پیامبر جدیدی به اصلاح بود ولی الحمدلله خوب ختم شد، ولی قدرت های کفری و استکباری فعلا پول از این بخش را می دهد. حتی یک چنل تلویزیونی را هم جور کردن و در اوجا ای کسایی که با این پیوند دارن کاملا به زیه و لباس مسلمان ها و علمای اسلامی در تلویزیون هایشان عرض اندام می کنن، لباسشان، ریششان، قوارشان، فقط تو می گه مولای سربای مسلمان ها هستن. یکان بار حدیث پیامبر را می گه، آیت های قرآن کریم را می گوید، ولی در حقیقت دشمنان خدا هستند. نام این چنل شجاعم رفت که من بر شما میگفتم. بنان دقیق شوید باید که ایتو کفار کارای را میکنند. آنچه که موضوع مهم بر ماست ختم نبوت است، دیگه پیغمبر نمیاید. دیگه پیغمبر نمیاید. اگر نبود پیغمبر علیه السلام با مسلمه کذاب نمیجنگید و دیگه پیغمبرای دروغی نمیجنگید و انا خاتم النبیین. پیغمبر میگه ما آخرین پیغمبر هستیم که بعد از پیغمبری نمیاد. و کان الله بكل شيء عليم. هر کس به چرا نمی خوب است که بیاد. خدا خوب میداند. خدا خوب میداند که اما عظمتی که در او زمان بود و با او شکلی که پیامبر علیه السلام دین را رسان اجان دیگه باز نمی رسد. او ویژگی که بعد از هر پیامبر می قسم به خدا اگر هزار نفر پیدا کرده بتواند. این را خود بگذار که بیش از نیم کره زمین را تسخیر بکند. روی ای اساس یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. بخاطر از اینکه از تشویش ها خلاص شوین باید به الله ارتباط داشته باشین. پس ای مؤمنان یاد کنید الله را ذکرا کثیرا، بیاد کردن بسیار زیاد، خدا را زیاد یاد بکنید تا که نقش ایمان در دلتان ثابت بماند. از تشویش های شیطان کناره شوین، خلاص شوین. اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا، و با باقی بخانید او را بکرتن صبح و اصیلا و شام. شام و بیگاه شما چی بکنید؟ شام و صبح الله را با باقی یاد بکنه. بدان قانون خدا را که در بعض جایی نمیفهمیدی نقص سرش نکن، نقص سرش نکن. تو نمیفهمی از شد قانون را، بدان علم پیدا بکن. هو الذی الله ان ذاتش یصلی علیکم، که رحمت مفرستد بر بالای شما توسط از دین. خدا ذات است که یصلی علیکم، رحمت مفرستد بر بالای شما به خاطر قبول از دینتان. خب خدا که رحمت بفرسته پس عزت از آن شما هست. و ملائکته و دعا میکنند در حق شما ملائکه خداوند متعال. ملائکه خداوند متعال هم در حق شما چی میکنند؟ دعا میکنند. لیخرجکم من الظلمات الى النور، بخاطر اینکه بیرون کشید شما را از تاریکی به طرف نور. صلات از طرف خداوند متعال رحمت است و از طرف ملائکه استغفار است و از طرف مؤمنین دعا است. الله آن ذاتی که با خاطر از دین بر بالای شما رحمت کرده، یکان بار که غلطی از پیش شما میشد و ملائکتون ملائکه برتان قبول دارن ولی مشکل در تطبیق پیدا کردن، برتان استغفار میفهد. لیخرجکم من الظلمات الى نور، تا بیرون بکش شما را از تاریکی ظلم و کفر و شرک و بدعت الى نور و سوی توحید. و کان بالمؤمنین رحیما، و هست خداوند متعال به مؤمنان رحیما، بسیار مهربان. یکی از مهربانیش است که ایتو یک قانون عظیمی را براتون نصیب کرده که هر متکبر، هر بیدین و هر ظالم را پوزش به خاک توسط قانون به اصلا ساییده شده. عجیب نیست؟ بزرگترین فلسفه در دنیا آمد به نام سوسیالیسم، کشمکشی بود، غالمغالی بود، القوم امریکا را گرفته بود، راه گریز نداشتن کسی. به اندازه مشکلات بود که حتی یک تعداد مسلمان های من کتاب نوشته کردن سوسیالیسم اسلامی، یک رقم دفعه را نوشته کرد. 700 سال تیر نشد با مجردی که با این دین تکر کرد، الله سقوطش داد، پارچه پارچش کرد، رفت در گودال تاریخ سپرده شد. ولی اینا ایش آمدن سر دموکراسی چیف زدن گرن، یک ادار دیگه نوشته کردن دموکراسی اسلامی، اینا هم انشاءالله سقوط میکنن، او هم سری با تاریخ سپرده میشاد. بنان ای وعده خداست، و کان الله بالمؤمنین رحیما، الله با مؤمنان رحیم است. یکی از رحمتش که و کان بالمؤمنین رحیما، و هم الله با مؤمنان بسیار مهربان. کسی یک قانون برش داده که 1440 سال تیر می شود ولی الله ایره نگاه می کند، ایره الله برتان نگاه می کند. تحییتهم یوم یلقونه، تحییه ایشان روزی که خدا را ملاقات کنند سلام سلام است. تحییه این مردمی که الله سرشان رحم کرد در روزی که الله را ملاقات میکن سلام، از طرف الله بر سلام است، از طرف ملائکه بر سلام است، از طرف پیغمبران بر سلام است. و اعد لهم اجرا کریما، و آماده ساخت الله برایشان که اجرا کریما، پاداش بسیار با عزت. الله پاداش بسیار با عزت را برش میدهد. 500 سال پیش امت آن حضرت صلی الله علیه و سلم با امتهای دیگر پیش میرود. الله اکبر. علت چی بود؟ رحم خداوند متعال. بناهم یا ایها النبی، ای پیغمبر، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیغمبر، تو را فرستادیم به سوی جامعه بشری، شاهدا، نشان دهنده تو را فرستادیم، شاهدا، گواه تو را فرستادیم، و مبشرا و مجده دهنده و نذیرن و ترساننده. آیت که نازل میشه باید پیش میگه و داعیان الالله، و دعوت کننده به سوی خدا، به اذنه، به حکم او، و سراج منیرا، و چراغ درخشان. چی صفات عظیم را الله بر پیامبر ما علیه السلام میدهد. هر دو کی آیت نازل شد، پیغمبر علیه السلام حضرت علی و معاذ را خواست. بعد برشون گفت که برین به طرف یمن، در اوجا دین را برسانین. سلسله و سایه بسیار بلند پیغمبر علیه السلام در رفتن از اینها میکند. یکی از جمله و سایه چیست که اذهبا فبشرا ولا تنفرا و یسرا ولا تعسرا فانه قد انزل علی و قرأ هذه الآیه. اردوی شخص برش گفت که برین به طرف دعوت به سوی دین، ولی ببینین که همیشه مردم را مژده بدین، مردم را از دین گریزان نکنین، آسانی را به مردم نشان بدین، سختی را به مردم نشان ندین. و بعد از او باز احادیثی که پیامبر علیه السلام برای وصایایی که برای حضرت معاذ کرده یقینا بسیار جالب است و میتونین به احادیث دری با مراجعه بکنین. اما تو برسنه که به چی حکم میکنی؟ باز میگه به کتاب خدا. اگر کتاب خدا پیدا نکردی به چی حکم میکنی؟ باز میگه به سنت رسول الله. اگر به سنت رسول الله پیدا نکردی باز به چی حکم میکنی؟ باز میگه اجتهاد میکنیم به رأی خود. و پیامبر فرش میگه که الحمدلله که فرستاده خدا موافق قد پیدا کرد با آنچه که فرستاده خدا خواسته بود. دعا برش میکنن. بعد برش این رحم میگه که ببینید شما میرین به سوی کسی که اونا اهل کتاب هستن، چی برش بگن؟ اول اونا را دعوت به سوی توحید بکنن، اردا پذیرفتن باز برش بگو نماز بخونن، اردا پذیرفتن باز برش بگو زکات بدین، اردا پذیرفتن باز برش بگو رمضان روزه بگیرین، اردا پذیرفتن باز برش بگو حج بکن. پتا بیان الله پیشکش میکنن. چرا؟ میگه سیرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو. این موضوع بسیار مهم است. ببینید چی میکنن، بزرگ میتونن سر کیبل ها بتونن دین تطبیق بکنن؟ این ممکن نیست. باید مسلمان ها دین بپذیرن، باید دین بپذیرن و کوشش بکنن غلطی های خود اصلاح بکنن. در حقیقت ما بر مردم رو به دین دعوت میکنیم، مردم به خانه خود دعوت نمیکنن. و دین تو نیست که کوچک بوده باشه، جنت کوچک بوده باشه. هرگاه ما کسی را دیگه دعوت بکن آمد مثل مسیحیت وارد بگن که در جنت یک پایه جای است دیگه جا نیست. جنت بسیار بزرگ است، هر قدر که شما دعوت بکنید درجات بلند را الله برتون میدهد. ما بسیار نافهم بودیم، بسیار نافهم بودیم. خوب یادم میاد یک نفر از کمونستان میامد هجرت میکن با ما باش میگه وسته کردیست مستقیم داتوام تقدیم میکنن و دیگه توهینش میکردیم، تحقیرش میکردیم. استغفرالله، اگر ما دین نمی فهمیدیم چنین کار نمیکردیم، چنین کار نمیکردیم. زیرا مسئولیت ما این بود که یک نفر از صف کافر و شرک و بدعت دور میشد و صف اسلام میاد. افتخار باید داشته باشه که در این صف داخل شد و شکر هم باید بکشی، شکر باید بکشی که الحمدلله این صف بزرگ شدن گرود. و حتی خدا منافقین را ذلیل میکنه، ایمان داشته باشه. بنان ای پیامبر تو را فرستادیم شاهدن، نشان دهنده راه هدایت و مبشرن مژده دهنده و سوی کامیابی. کسایی که اتباعت میکنه برشون کامیابی از دوست. و نذیرن و ترساننده برای آنانی که مخالفت با دین میکند. و داعین الالله و دعوت کننده به سوی الله، به اذنه به حکم او، و سراج منیرن و چراغ درخشان. چراغ درخشان، این چراغ که آمد تاریکی از پشتش میرود دیگر. هر دار روشنی آمد با تاریکی وجود ندارد. و بشیر المؤمنین، مجدبت مؤمنان را بی ان لهم من الله فضلا کبیرا، که بشک به ایشان است از جانب الله جل جلاله فضل بزرگ. و لا تطیع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و لا تطیع الکافرین، پیروی مکن کافران را، کافران را پیروی مکن. و المنافقین، و منافقان را پیروی نکن. کافر را پیروی نکن که امرش چی جور بکنی؟ امروز پلورالیزم دینی جور بکنی سه و از تو هم بوده باشه، از ما هم بوده باشه. این کار هرگز نکن. ولا تطیع الکافرین، هیچ تو از کافر پیروی نکن. و المنافقین، از مردم های سستین و منافق هم پیروی نکن که او بگه خیر سر. یک حالت مکی است، یک حالت مدنی است. ما سر در حالات مکی زندگی میکنیم، بنان مجبور هستیم به تدرج قائل شویم. تدرج یعنی چی؟ این نماز که کسی نخوان خیر است دیگه سر. یعنی کسی که حجاب را نپوشت خیر است دیگه سر. مجبور است انسان به دکاندارای به اصطلاح فحاشی و رذالت و شرابخور را خلاص بکنن. اختیار به خودش دیگه بوده باشد. فرق نمیکنه سر که بانک های سودی که میآید دیگه، هر کس کار خود را بکن دیگه، نخورم دیگه. این کار نکو، این گپای منافقا را قبول نکو. و دع اباهم، و بگذار عزت ایشان را، بگذار عزت ایشان را. تو حق بگو و لا تو بر تو را به پول جزیره کنن. تو حق بگو ولو که خفا می شود. و توکل علی الله، ما وقتی می تونیم از خدا اطاعت بکنیم و در دهن منافق و کافر بذاریم که به خدا اعتماد داشته باشیم. راز در امیجاست. و توکل علی الله، بی و اسباب و وسایل فکر نکن، و توکل علی الله، به الله اعتماد بکن. و کفا بالله وکیلا، و بس از الله کارساز. توکل خواهر هم نماش ما فهمیدیم که توکل ایره نمیگه که قرار که دست بر پشت خواب بکنی باز دیگر کار جور شود. خداوند مطال در این نظامی که ما زندگی میکنیم رابطه علی و سببی عجیبی را گذاشتن. هر با درکش نگرد سقوط میکنی. از امی کلکین خواهر پایین پفتو باز بگه پایم نمشکنه، پایت مشکنه، تو خواهر الله بر تو عقل داده. توکل فهمیده بودیم و پیامبر علیه السلام به صحابی تعلیم داد. آمد جناب عالیش شطور خدا ایلا کرد، گفت شطور تا کجا کدیم؟ گفت صرف به خدا ایلا ایش کردن و پیامبر. گفت نه، پایش بسته بکن و رزو با توکل به خدا بکن. بنان توکل خیشی است، آماده کردن وسائل تا که اندازهت میرسد، تا که زورت میرسد، بعد نتیجه را به الله بسپار. کل چیز آماده بکن، بعد بگو پروردگار نه قطعان داشتم، نه قطعان داشتم کردم. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، و بس از الله کافا. باز یگان چیزی که وسایلی که حتمی است خدا باز رو در اختیارت میتنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بيان حكم مطلقه که با آن کسی دست نرسانده باشد و هم بستری امرای صورت نگرفته باشد. الله می فرمد ای مؤمنان اذا نکحتم المؤمنات، چون به نکاح در آوردید زنان مسلمان را، ثم طلقتموهن، باز طلاق دادید ایشان را، من قبل ان تمسوهن، پیش از آن که دست برسانید به سوی ایشان، فما لکم، پس نیش شما را حق علیهن بر ایشان، من عدت تعتدونها، کدام عدتی که شما بشمارید آن را بر ایشان، کدام عدتی که شما آن را سر شما را بکنید، ایتو یک عدت سرش نیست. خب خچی بکنید، اما تیله فمتیعوهن، پس مدر دهید ایشان را که یک را لباس هستن، و سرحوهن صراحا جمیلا، و بگذارید ایشان را با گذاشتن بسیار نیک و طریقه دین بگذارش، نام سرش نمان، توهینش نکو، تهمت برش نبند. این آیت در حقیقت مخصصه می شود به آیه خداوند مطلق و المطلقات یا تربصن بی انفس این ثلاثه قروء، اختصاص پیدا میکنه که جز او زنی که با او هم بستری صورت نگرفته، صرف نکاح امرایش شده باشد، بسیار نامزاد بوده باشد، ولی هم بستری خلوت صحیح نیامده باشد. یا یک قول قرآن کریم که الله رسول طلاق می فرمه آیه 4، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. یا ایها النبی، ای پیغمبر، انا احللنا لك ازواجك اللاتی، ای پیغمبر، هر آن ما حلال گردانیدیم برای تو ازواجك اللاتی، همسران تو، آن زنان تو را که آتیت اجورهن، داده باشی ایشان را مهرهایشان، و ما ملکت یمینک، و کنیزهایی که مالک شد دستهای تو، مما افا الله علیک، از آنچه که خداوند به تو بخشیده است، و بنات عمک، از آنچه که الله به تو بخشیده از کنیزان اسیر شده از کفار، و بنات عمک، و همچنان دختران، و تشریفاً ای آیت الهی را بیان میکند. ای پیامبر، حلال گردانیم برای تو همسران تو را که تو داده باشی برای اینها چرا مهرهایشان را، و آن کنیزانی که مالک شد دستای تو از آنچه که خداوند مطالب تو بخشید از اسیران کفار. بعد آیتهای بعدی که نامش میره، ای در حقیقت تشریف است. خداوند مطال به خاطر عزت گذاشتن به اقارب پیامبر علیه السلام نامهای زاره میگیرد، و بنات عمک، و دختران کاکایت، و بنات عماتک، و دختران عمیت، و بنات خالک، و دختران مامایت، و بنات خالاتک، و دختران خالیت، التی هاجرنا معک، هاجرنا معک، التی هاجرنا معک، آن زنانی که با تو هجرت کردن. یه خاربت؟ یعنی ایتو نمیشه که دختر کاکایت بگیدی که کافر بوده باشه و در مکه زندگی بکنن، با تو هجرت کرده باشد. و امرأتا مؤمنتا، وانزن مسلمانی که این وحبت نفسها للنبی، اگر ببخشد خود را به پیغمبر علیه السلام، در او صورت این اراد النبی ان یستنکحها، اگر خواسته باشد پیغمبر ان یستنکحها، که به نکاح بگیرد آن را، این هم بر تو حلال است. این قزنای زیاد چرا؟ خالصتا لک، این حکم خاص برای تو است، این حکم خاص برای تو است. بنابراین در جایی که حکم به پیغمبر علیه السلام تعلق میگیرد، فحوای کلام را تثبیت میکنه و یا صریح نفس اون را تثبیت میکنه. غیر از او حکمی که نام پیغمبر هم به او آمده باشد، تعلق به عام ما شما دارد. بنان پیشتر ما در باب حجاب حکم زنان پیامبر خدا علیه السلام را خواندیم. او حکم برای زنای پیامبر خدا هم است و به زنای مسلمان هم است. در اینجا حکم برای پیغمبر خدا است، اینجا میاره خالصتا لک، تنها برای تو است، من دون المؤمنین، بدون دیگر مسلمانان، این حکم تعلق با تو دارد. بنام گفت ما چی شد؟ یک ادادی که میگه که این حکم خب بر زنان پیغمبر خدا است، من میگم نه، بر زنان پیغمبر خدا علیه السلام از خاص، ولی حکمش عام است. چرا عام است؟ هر حکمی که در اوج اختصاص به پیغمبر خدا داشته باشد، تصریح در اوج بکار رفته، دیجا نمونه شد. قد علمنا ما فرضنا علیهم، معلوم است با قد علمنا ما معلوم است به ما، ما فرضنا علیهم آنچه که مقرر کردیم بر ایشان فی ازواجهم در حق زنان ایشان. این بر ما معلوم است که بر مسلمان چند زن باید بوده باشه؟ 4 زن، مثلا و ثلاث و رباع. و ما ملکت ایمانهم و آنچه که مالک از دستهای راست ایشان، لکی لا یکون علیک، تا نباشد بر بالای تو حرج کدام زیقی. این فضیلت است که الله برای تو میدهد، حرج. و کان الله غفور و رحیم، و از خداوند متعال بخشاینده مهربان. چرا پیامبر علیه السلام عروسای زیادی دارد؟ تاریخ سیرت بخوانیم، تعدد ازواج پیامبر علیه السلام شهوت نبود، بلکه راز دعوتی در او نهفته بود. هر خانم پیامبر علیه السلام بیوه بود، بجز حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، امش ببینید که بیوه ها بودن. با اینا چرا عروسی کرد؟ تا وسیله دعوتی بوده باشد، وسیله بوده باشد برای اصلاح مردم و به تدین مردم. ترجی من تشا، ولی چون هدف شهوت نیست، بلکه هدف دعوت است، برای پیامبر علیه السلام زیقی هم نمیگیرد. چرا پیامبر علیه السلام به آیات هایی که در سوره مبارکه بقره گذشت بسیار زیاد حراس داشت؟ حتی ایتون میگه که اللهم هذا فعل فی ما املکو فلا تلومنی فی ما لا تملک ولا املکو. پروردگار، این توانم است که رعایت میکنه نوبت را، رعایت میکنه در سفر خوره را، ولی در دل مشکل است که کلگی را یکسان دوست داشته باشم. الله جل جلاله سر پیامبرش آسان میگیرد. ترجی من تشاء منهن، موقوف داری هر که را که بخواهی از امی زنانی که تو مهرشان دادی و یا کنیزانی که در زیر نکاح تو است. و تؤوی الیک من تشاء و جای بهی نزد خود من تشاء، هر که را بخواهی. یه حکم تفاوت میکنه بارکی با مسلمان ها یادی. مسلمان ها باید چی بکنن؟ رعایت بکنن نوبت را، رعایت بکنن قرار را. و من ابتغیت من من عزلت، و کسی را که دلت بخواهد از آنهایی که من من عزلت یکسو کرده، فلا جناح علیک، پس برای والای تو کنم گناه نیست. ای آیه مبارکه ببینید که چون هدف از نکاح پیامبر دعوت بود، نخواست هوای نفسانی، بنان محور اصلی باب دعوت است. پس عزیزان هایی که در حباله نکاح تو است، میتونه که مسئله نوبت را بشکنانی، میتونه مسئله نوبت را بشکنانی. ذالک ادنا، این قریبتر از اندقر عینهن، با آن که روشن شود چشمهای ایشان سر به نکاح تو. ای که در حباله نکاح تو است، امی هم برش بسنده است. ولا یحزن نه، و ای که جگرخون نشوند، زیر جگرخون که نشه که در حباله نکاح تو است که فیتشان میکنند. و یردین بما آتیتهن کلهن، و یردین، و این که راضی باشن، و یردین بما آتیتهن، و این که راضی باشن با آنچی که داده همه ایشان را، کلهن، همه ایشان را، خانه برش داده، لباس برش داده، ای چیزا را به همش داده، و همش را همسران پیامبر خداست. والله یعلم، الله میداد ما فی قلوبکم، آنچه که در دلهای شماست. و کان الله علیما حکیما، بیشک خداوند متعال دانا و بردبار است. علیما حلیما، و هست خداوند متعال دانا حلیما بساب بردبار. یکان گفت را هر کس میداند، خدا الله پیغمبر را سخت دوست دارد. حلم خداوند متعال اگر نمی بود، اندکترین سخن را در شأن پیغمبر کسی بگوید، الله او را عذاب میدهد. لا يحل لك النساء من بعد، بعد از اینکه زنهای پیامبر راضی شدن که ما در خانه پیغمبر زندگی میکنیم، نه مال را میخوایم، نه دارایی را میخوایم، نه میخوایم که چی بر ما بده و چی بر ما نده، الله جل جلاله اینها را باز عزت میدهد و پیامبر میگه که لا يحل لك النساء، حلال نیست برای تو زنان، من بعد و بعد از این، بعد از دیگه زنها بر تو حلال نیست. ولا ان تبدل بهن، و حلال نیست آن که بدل کنی به جای ایشان من ازواج زنان دیگر را، ایره طلاق بودی و دیگر زن بگیری. ولو اعجبک حسنهن، اگرچه به تعجب بیندازد زیبایی آنها تو را، او ما ملکت یمینک، الا ما ملکت یمینک، مگر آنچه که مالک از دستای تو از کنیزان. در اینجا چون اوا خوبی کردن با پیامبر، الله جل جلاله نکاح از اینا تثبیت میکنه که شما با پیامبر هستین و پیامبر سر شما دیگه زن هم نمیگیره، زیرا مسئله دعوتی هم پوره شده بود. و و کان الله علی کل شیء رقیبا، الله به هر چیز محافظ و نگهبان است. الله به هر چیز. یکی از اینکه آیا برای پیامبر علیه السلام چند زن باید بوده باشه و چقدر مدت در دنیا زندگی میکنه؟ از اختصاصات پیامبر خدا علیه السلام زیاد است، بچه را به پیغمبر اختصاص دارد. تهجد در شب پیغمبر علیه السلام سرش واجب بود، میخوان و سر ما شما نیست. صلات الضحا به پیامبر علیه السلام واجب بود. اضحیه قربانی به پیامبر واجب بود. مشاوره به پیامبر علیه السلام لازم بود. به این شکل واجب بود رد منکر به پیامبر علیه السلام که میدید باید به منش میکرد. و تحریم زکات به پیامبر علیه السلام بود که پیامبر علیه السلام زکات کس را نمیگرفت. تحریم صدقه پیامبر علیه السلام نمیگرفت. نان همونتو به تکیه خوردن پیامبر علیه السلام نمیخوری سرش نبود و نمیخورد. اکل یا خوردن اونانهایی که بوی میداد مثل بوی سیر و پیاز یا پیامبر علیه السلام از این من نبود نمیخورد. از جمعه تبدیل زواج ما چهار زن اگر داشته باشیم پنجم گرفته نمیتونیم، ولی پنجم وقتی گرفته میتونیم که یکی از یار طلاق بدیم. پیامبر علیه السلام دیم از اختصاصات بود که دیگر از یار طلاق داده نمیتونست که ایوارش کسی دیگر را بگیرد. نکاح حره کتابیه، استبداد خمس، پنجم حصه از بیت المال الله جل جلاله از خمس بر پیامبر علیه السلام اختصاص داده بود. وصال، روزه ای که هم روز میگرفت هم شب میگرفت، این هم بر پیامبر علیه السلام اختصاص بود. زیادت بر چهار نکاح تا نو، دوازده نکاح پیامبر علیه السلام داشت و نو زنده بود. نکاح به غیر ولی، به غیر شاهد، این هم از اختصاصات پیامبر خدا بود. زینب بنت جحش بدون اینکه کسی شاهدی بوده باشه با ورسی میکند. نکاح به غیر صداق، این هم از اختصاصات پیامبر علیه السلام بود. به حضرت زینب بنت جحش مهرش را نداد. نکاح امره در حالت احرام، این هم از اختصاصات پیامبر خدا علیه السلام است. سقوط قسمت و این هم از پیامبر علیه السلام اختصاصات بود. این قسمت را رعایت میتونست که نمیگه ترجی منتشا. و قتال در مکه مکرمه، این از اختصاصات پیامبر خدا علیه السلام است. و بقای زوجیت همسران پیامبر خدا علیه السلام بعد از رحلتش، این از اختصاصات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. از اینکه ما وقتی که میمریم باز خانم از مانش میتونه عروسی دیگه بکنه. خاص پیامبر اختصاصاتش بود که زنان پیامبر خدا تا آخر خانمای پیامبر خدا علیه السلام ان شاء الله در دنیا و در آخرت خواهند بود. بعد چون پیغمبر را الله سخت دوست دارد و این آیت ها یقینا بسیار دقت به کار داره، خود وقت ما یقینه است. جامعه عرب عجیب یک جامعه بود. مسائل ادبیشان بسیار ضعیف بود. یکان بار از پشت خانه آواز میکند او محمد اخرج الینا، بیرون بیا. اینو نمیفهمیدن که ما با کی گپ میزنیم. یک تعداد اینو نمیفهمیدن که پیغمبر علیه السلام بسیار مصروف است. بدان در پیغمبر میگه که بیاین امرای منان بخوریم، باز این خوش هستیم، باز میرفتن کارش دیگر. باز اونجا نان پختن میشه و دیگر این قوقت یا قرار کردن مجلس شروع کرده بودن. پیغمبر را پرسان میکنن و این نمیگفتن که پیغمبر لسان اقا با ما گب بزن، اقا با او گب بزن، اقا با او گب بزن. خسته میشه آده آخر خو انسان است. این و پس خواهد کس به فکر خودش تو بود که ما خود تنها امروز آمده و دیگه ایش گفت تنها به امروز وانا که بازار ها نفر با ارتباط داشت. الله جل جلاله آداب را برش تعلیم میده به ما شما. یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان لا تدخلوا بيوت النبي، داخل نشوید به خانه های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم الا ان يؤذن لكم، مگر اینکه اجازه داده شود برای شما. شما کوشش نکنید که خانه پیغمبر برید مگر اینکه پیغمبر براتون بگویند الى طعام، به خوردن نان، غیر ناظرین اناه، در حالی که منتظر نباشید پخته شدن آن را. پخته شدن نان دوازده بجه نیفرد تو دوازده شو چرا میمید و دوازده بجه که نان بخته میشه برو. ولیکن اذا دعیتم، ولی چون خواسته شوید به طرف نان خوردن، فدخول داخل شوید، فاذا طعمتم، پس وقتی که نان خوردید، فانتشروا، فورا دیگه حرکت بکن دیگه، نشینین دیگه. ولا مستأنسین لحدیث، و نشینید انس گیرندگان برای سخن یک دیگر. در خانه پیامبر علیه السلام بشینید با سخنا را شروع کرده برید. حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها را وقتی که پیامبر بر نکاح گرفت، بعد از او باز خواست که چی کنه، ولیمه بدهد. صحابه پیغمبر علیه السلام تا که دیگه گستان پخته میشد، یک خانه داشت حضرت زینب در کن ششته بود یا قصه خدا نکردن. الله آیت اونه که یکیت کار نکن، شما بنان خواسته شدین دنان بیاین، پیش از چی میکنه که میاین؟ این ندالکم هر نیش ششتن تان وی استینات در حدیث تان کانا یعدم نبیه، از که پیامبر را می رنجاند، پیامبر را تکلیف می رساند، فیستحی من کن و شما حیا میکنه، بعد نمیگه که وقت اندار برو دیگه چی گفت هست، این اینه پیامبر حیا میکنه، خواهد شما خود باید بفهمید. والله لا یستحی من الحق، الله از بیان حق عبا نمی کند، الله بر حق را میگه که پیامبر وقتش به جای تلخ نکنه. این مشکل در افغانستان هم است، هیچ کس نمی فهمه. اصلا با خدا اقتدار مردم میاد میشینن اصلی بیمعنا دو ساعت سه ساعت وقت ضایع میکنن، کار بود بگو خلاص شد دیگه، بیشین سه ساعت چهار ساعت وقت انسان را میگیره و این وقتین ازش داره. یکی از استادای ما بود، خداوند متعال زنده داشته باشه، پای صاحب حکیم او بر ما میگفت، میگه شما ببینین یک جای باید صفت دارم، یک جای دست میتونم، کار من بسیار زیاد است. اقتدار دوستان میاد گفت قصه بیمعنا را که ما شروع میکنن، باز از او که در گفت مشکلی که گفت من هم گوش نمی کنم، که گفت من برش بزن خواهی دینش رو بیاید، خودش هم به من یک چیزی نمیده که من خواهی یاد بگیرم، بس یا در غیبت مرم اندازه یا در یک کار بیمانو مرم اندازه، این کار واقعا داشته است. بینان اگر یک جای ای ادب با انسان داشته باشد، هر جای که ششتین کوشش بکن یا تعلیم بدین و یا تعلیم بگیرین. بینان وقتی که توانمندی تعلیم دادن دا نداری، در جای که ششت کوشش بگو بگی، بدون گپای غیبت و بی‌معنا وقت ضایع نکو. نکته دیگر الله بر ما میگوید که و اذا سألتموهن و چون بخواهن چیز را از خانمای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم متاع، کدام چیزی را، فسألوهن من ورای حجاب، بخواهن این متاع را پشت پرده، از پشت پرده بخواهن، داخل دروازش یک بار داخل نشو داخل. ولیکن این طلب شما متا را به پشت پرده، اطهر و لقلوبکم و قلوبهن، این پاکتر از برای دلهای شما و از دلهای خانمای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. ولی دیگه فکر بکنین دلهای صحابه را یک بار در نظر بگیرین، دلهای امهات المؤمنین را در نظر بگیرین، با دلهای گنده ما را در نظر بگیرین. ما که به مردم میگه کار ایتو نگو، باز میگه دل ما پاک است، استغفر الله. دل صحابه میگه پیامبر میگه یک بار ببین که اطهر و لقلوبکم و قلوبهن، پشت حجاب چیز را بخوای، مستقیم تماس نگی، این سزاوارتر است با پاکی دل شما و دل از اینها. پس ما بخی ضرورت داریم در دفتر امرایش یک جای بشین، دستم باز برش بده، خنده و خهم کتش بکو، باز بگه ایش سر در دلم چیزی نیست، هیچ امکان نداره. یکی از استادای ما بود، خدا بره خیر بده، فاق کده خدا ببخششم، اون میدون میگه بچه ما افتاد ساله یا چیزی کم افتاد ساله آدم هستم و بخاری شریف هم چندین بار به دست دادیم، هفت بار حجم رفتم، نواسا و کواسا به اصلاح دارم، خب بازم که یک زن خوبه ببینم دلم گفت کمک میشود. این هم میگم خب ما تعجب میکنم به ای که هر کسی که میگه که ما دو جوان با هم بشیم با چیم دلم پاک هست، گفت دو حالت دارد، یا یکی دروغگوی است از خود از متقی میکنم دروغ میگه در حقیقت، و یا ایست که ایزک است از این حالت ها خلاص نیست، و یا خدا شاید که راست میگه. بنان موضوع امی هستن، چرا بر خودتو بی جای میگه این ریزک دو هم رای ماشت سر و هن نمتا هم پس الو هن نمین ورای حجاب، از ورای حجاب بگه دالک اطهر لی قلوبکم و قلوبهن و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، مناسب نیست برای شما که پیامبر را اذیت بدین، مناسب برای شما نیست که پیامبر را اذیت بدین. پیامبر آلی به چی اذیتش میکنه؟ که سنت پیامبر را تحقیر بکنه، یا اذیت دادن به پیغمبر است. ولا ان تنکحوا ازواجه، و اینکه به نکاح بگیرید همسران او را، من بعده، بعد از وفات پیامبر، ابدا، برای همیش، برای همیش. این ذالکم هر انا ای رضیت رسانیدن تان به پیغمبر خدا علیه السلام کان عند الله عظیما، از پیش خداوند متعال بسیار بزرگ. پیغمبر که آزار بودی سخت الله خفه می شود، سخت الله خفه می شود. ان تبدو شیئا اگر چیز را آشکار بکنن او تخفوه یا پنهانش بدارید فان الله بكل شيء عليم الله به همه چیز آگاه فان الله كان بكل شيء عليما بشد خداوند متعال به هر چیز عالم است چیزی که در دلت بگرد الله به او عالم است لا جناح علیهن فی آبائهن اولا پدران اصحاب پیامبر خدا علیه السلام از همسران پیامبر خدا علیه السلام پدر آمدن گفت یا رسول الله ما مأمور بشیم که از انا در برای حجاب چیزی را بخواهیم ولی چی بکنیم از دخترای خودم هم تو بکنیم از محرمین خودم هم تو بکنیم الله یعطی نظرم ایلا جناح علیهن نیست گناه بر زنان فی آبائهن در عدم سطر نزد پدرانشان میتونه با پدرش بدون سطر بشینه بدون پرده بشینه ولا ابنائهن گناه نیست از اینکه به پرده بشینه به حجاب بشینه همراه فرزندانشان ولا اخوانهن گناه نیست از اینکه با برادرانش به پرده و به سطر بشینه ولا ابنا اخوانهن ای که با برادرزاده هایشان بشینن بدون حجاب ولا ابنا اخواتهن و ای که با فرزندان خواهرانشان خواهرزاده هایشان بشینن ولا ابنا اخواتهن و این که بشینن با فرزندان خواهرانشان ولا نسائهن و این که بشینن با زنان مسلمان یا به حجاب بشینن پرده نبوده باشه هیچ باکی داری نیست یک تعداد مفسرین میگه که زنان مسلمان باید حجاب خود را با زنان کافر رعایت بکنند زیرا قرآن میگه ولا نسائهن کدام گناه نیست به او زنان مسلمان که حجاب خود را بردارن همراه زنان مسلمان ولا ما ملکت ایمانهن و گناه نیست ای که حجاب خود را بردارن با غلامان و کنیزان ایشان در کل امور واتقین الله و بترسید از الله یعنی به هر جایی که اشتباه برتان پیدا می شود خدشه برتان پیدا می شود فورا خود را اصلاح بکنید ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشک خداوند متعال به هر چیز گواه است الله به هر چیز گواه است